राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 25 मार्च 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवसर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण तिलक बनाना सरा दो तो छिला बना लो, मकान बना दो मकान बना लो, तुम लोग पारदर्श करो मकान बना दो तो कोई भी बना ही देगा नहीं बनेगा। पर वो संतोष नहीं है, वैसे फायदा नहीं है बिल्कुल कौड़ी का ही। अरे अपना अपना संतोष है, किसी की जरूरत नहीं, त्रिलोक की जरूरत नहीं। मैं कहता हूँ भगवान ही गर्द नहीं करेगा, भगवान गर्द करेगा, भगवान गर्द करेगा भगवान। बताओ संतोष अमृत तृप्ता नाम यथ शांत चेत सब कुछ तदलुब्धा नाम चेत धावता। संतोष रूपी अमृत से खुश होगा वो किसी तरह से हो ही नहीं सकता। उसे जो बीत गई मेरे उसे तंग रहे महान मूर्ख होता है, जो मर गया उसे चिंता करे क्या फायदा है, क्या फायदा है बताओ आप। मर गया जिसके रोग है क्या फायदा, खुश फायदा अब संतोष से फायदा है। माइतों की बात मानो कहना मानो, संत माताओं का कहना मानो, भगवान का कहना मानो, आनंद होगा शांति होगी जरूर। अपनी जिद से शांति नहीं हुई, अपनी जिद से कोई शांति हुई तो मिलो इतने बैठा बताओ। अपनी जिद से कोई शांति हुई तो बताओ, बताओ बोलो। महान शांति मिले सुते सुन मने की बात रहना सुते रहे। भगवान जगाने ले जगाने तो चित्र हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा, तो चतुर्भुज से घृणा नहीं थी। वहां का जल बिना मछली जैसे खतर है, अपना जो स्वरूप है वो गया उसे विश्व से द्वेष नहीं है। सब तरह संतोष होता है, यानी मन की बात से किसी संतोष नहीं हुआ। आप एक बार बता दो क्या बोलते अपने मन की दृष्टि से संतोष हुआ हो, इतिहास बड़ा है बताओ एक याद में जो मन की दृष्टि से संतोष हुआ हो, बताओ कोई बताओ। जो शास्त्र या क्या है, जो मर्यादा है, उस मर्यादा में शांति होगी। हमारे पास क्या है बताओ, भगवान है। अब आप दुख पावे तो सुख पावे, अच्छा हुए राजी हुए नाराज हुए किस कहे कौर हुए यु आत्मतिशात आत्मतिप्त समान हुआ आत्मनिर्भर संतुष्ट तो सिखाया तो भी देखा। खैर जिद करे करके लोगे, आप जिद करे वो काम कर लोगे। पशु पशु बांधा नहीं मारे, बांधो खोले भाग जाएगा, आप क्या करोगे? है आपके हाथ में बात, आज मर जाए तो आदम बात है। तो आप अपने जिद से राजी नहीं हो, धर्म से राजी हो। अधर में पाप पे जाता हुआ तो बिल्कुल हम भी कहते नहीं करना, आप संतोष हो। अपने में अपने को संतुष्ट करना सत्संग है, सत्संग ऐसा करने से तीनों शरीरों का तादात्म्य स्वतः टूट जाता है, पुस्तक में लिखा था। अपना क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सूराशी, पांच बात बोलो। इनमें क्या कमी रही? इन पांचों बताओ क्या दुर्लभ है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सूराशी, क्या क्या तकलीफ है बताओ? क्या ईश्वर अंश तकलीफ है? क्या अविनाशी से तकलीफ है? क्या चेतन में अब तकलीफ है? और अनंत से तो अमल मल रहे थे चेत हुए, अनंत सुखराशि में तकलीफ है। तकलीफ पास में जाने वालों की मिट गया, तकलीफ दर्शन करने वालों की तकलीफ मिट गया, संता मिट जाए। जिदने वाली एक भी तकलीफ है बताओ? दशरथ जी महाराज मर गए, क्या शांति हुई? अपने मन की बात करने से शांति नहीं होती। संसार में जितना दुख पा रहे हैं, अपनी जिद के सिवाय कोई दुख नहीं है। हम चाहे जोड़ना चाहिए, क्या हो जाएगा? आप इतने बैठे हो, एक भी बताओ कि बैठा मुझे सुख है मेरे, एक भी कोई बताओ कि बैठा मुझे सुख हो जाएगा। ऐसा ना छोड़ दो, चाह गई कि जिंदा मिटे, मनवा बेपरवा जिसके घरताई से साथ बचा। बड़ी भारी आनंद की बात है, बाबू नहीं चाहिए। इस वास्ते शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, तो भाई भगवान की संतों की आज्ञा पालन करो। सुख शांति मिलेगी, अपने जिद से सुख नहीं होता, अपने हाथ की बात नहीं है। वो आदमी ऐसा ही करे ये हाथ की बात नहीं है, हम ऐसा ही करेंगे। त्याग करने में सुन सुनते है, मैं लगभग हूँ करोड़पति बनेगा सुखी नहीं हुआ। त्याग में सब स्वतंत्र, सब स्वतंत्र है, क्या दुख रहे बताओ त्याग करने में? क्या ऐसा बैठे बताओ, मन की बात पूरी नहीं हो सकती, कभी हुई नहीं, किसी की हुई नहीं, राम जी के बाप की नहीं हुई, क्या मन चाहिए होगी? कैसे हो जाएगी? अब होने की है ही नहीं। त्याग शांति अनंत नाम तत्काल शांति, एकदम सच्ची बात है। मेरी बात काटो, त्याग शांति अनंत नाम अनंत तत्काल। चील का रिश्ता होता है, मांस का टुकड़ा देते सब चील उठ गई, टुकड़ा छोड़ दिया, आप बैठे लड़ाई लड़ाई में गई। त्याग में बड़ी भारी शक्ति है, जिद में शक्ति आई थी। शक्ति क्षीण होती है, दुख होता है। इस वास्ते शांति हुई, त्याग में शांति। अपने में संतुष्ट होना है क्या ही? अपने में संतोष है, आप अपने स्वरूप को समझो। शरीर आपका स्वरूप नहीं है, मन आपका स्वरूप नहीं है, बुद्धि आपका स्वरूप नहीं है, अहंकार आपका स्वरूप नहीं है, आपका स्वरूप भगवान का अंश है, परिपूर्ण है। ये सब है प्रकृति का अंश। प्रकृति का अंश से सुख हो ही नहीं सकता कभी किसी को भी। दुनिया में एक उदाहरण नहीं बता सकते हैं, दुनिया में एक भी उदाहरण बताओ बताओ। अरे भगवान के पढ़ने वाले बहुत संतुष्ट हो गया। कश्मीर के राजा जंगल के साधु बैठे थे कि आप कौन है, तो उन्होंने पूछा आप कौन है, कि मैं राजा हूँ, कि तो महाराजा हूँ मैं। कश्मीर के राजा ने कहा मैं राजा हूँ, और साधु बोले मैं महाराजा हूँ। महाराज के क्या लक्षण, क्या राजा क्या लक्षण, चाहे जिसको दे दो चाहे जिसको राज निकाल दो, मच्छरों को निकाल दीजिए, क्या पैदा होती है आपके मच्छरों से, क्या पैदा है बताइए आप, निकाल दो तो क्या नुकसान हो जाएगा, दिखा दो टिका तो दे सकते मच्छर को, अरे दिखा दो सबको खोरा भी बात है, और चाय दे दो लाख रुपये को दे दिए, आंकड़ा तो लगे रुपया आप गए, हमारी जरूरत नहीं है, हमारी जीने की भी नहीं है, मरने की भी नहीं है, करो मरा तो पड़ा मित्र पता हमारा, हमारे जीने की भी इच्छा नहीं, मरने की भी इच्छा नहीं, बोलो लगाओ जोर। त्याग से सदा शांति, मन चाहे से शांति नहीं होगी, चाह न कर लो तड़फो को नहीं। दूसरा है भगवान से एकांत में प्रार्थना करते हैं कि हमको दर्शन दे हो, ये प्रार्थना करनी बढ़िया है क्या, सबका कल्याण हो ये प्रार्थना करनी बढ़िया है, सबका कल्याण हो बढ़िया, पर दर्शन देव आप आधी बात नहीं है, दुनिया का कल्याण सब कर दो अपने हाथ ही नहीं है, बात मानो तो हो जाए, गीता जी बात मानो, रामायण की बात मानो, कल्याण हो जाएगा, हो ही जाएगा, संदेह नहीं है। मैं नहीं कह सकता तो मेरी बात मानो कल्याण हो जाएगा, गीता रामायण के अनुसार सुनो कल्याण हो जाएगा, शांति मिलेगी शांति। बोलो ये इत्यादि बैठे हो आप, क्या आपको रोटी नहीं मिलती, क्या कपड़ा नहीं मिलता, क्या मकान नहीं मिलता, क्या भूख है आप गए, बोलो इतना इकट्ठे हुए हो क्या मिलता है, रोटी मिलती है, लड्डू मिलते हैं, जलेबी मिलती है, बोलो क्या मिलता है, कौड़ी एक पर जाता नहीं खर्चा करता हूँ, फिर तुम्हारा हैरान जी होते हो क्या बात है, लोग कहेंगे मूर्ख है मूर्ख सपा है, समय बर्बाद करे, अच्छा आप समय सार्थक कर क्या कर लोगे, धर्म पर मर्यादा पर चलो सुखी होंगे से संदेह नहीं है, जिद से शांति नहीं मिलेगी, क्या करोगे आप बताओ, आज मरो तो जी जाओगे, है शक्ति आप में मेरे में किसी में शक्ति नहीं है, तो अच्छे रास्ते चलो सबको शांति मिलेगी, उससे सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है, एकदम बढ़िया बात है, एकदम ठीक बात है, सिवाय शांति नहीं मिलेगी, संसार का भरोसा, व्यक्ति का भरोसा, रुपयों का भरोसा, ये भरोसा कभी शांति देने वाला नहीं है। भगवान का भरोसा शांति है। जंगल में बैठे पास में कुछ नहीं है, भगवान का भरोसा है, मौज हो जाएगी। राजा महाराजा जाकर के वहां संतोष करते हैं और संतों का दर्शन करके पास में रहते, लघुपति कौरपति शांति का अनुभव करते हैं। भागवत माता एक संत थे, राजा लोग ऐसा करते टट्टी में सुगंध आती थी, पास में कुछ नहीं, ऋषभदेव जी बना 40 कोस तक सुगंध आती, कोई इच्छा नहीं। जहां अपनी इच्छा को त्यागा तो त्यागा शांति अनंतरम, अंतर नहीं पड़ता, तत्काल शांति। अरे छत्री पैसा पे छोड़ने में सुख मिलेगा, बड़े बड़े राजा हुए, बड़े बड़े बादशाह हुए, सब छोड़ दिया, बोलो क्या तकलीफ हुई। आप में जितना त्याग होगा शांति मिलेगी, जिंद करोगे तो शांति कभी नहीं मिलेगी। कल बोले जिंद कैसे करोगे, आज मौत आ जाए तो क्या आप बता सकते हो, है ताकता में भगवान के विधान में संतुष्ट रहो, आनंद रहेगा, आनंद आनंद आनंद। सुधा दिवाली संत के आठ उपहार आनंद, भगवान की मर्जी में मर्जी मिलाओ, अपनी मर्जी छोड़ दो, क्या दुख होगा बताओ, क्या रोटी का दुख होगा, कपड़े का दुख होगा, मकान का दुख होगा, क्या दुख होगा। क्या बेटा नहीं है दुख होगा, कपड़ा नहीं पड़ा दुख होगा, मकान नहीं दुख होगा, मौत में भी दुख नहीं, मौत में भी